있습니다. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کام کرنے والا کیسا ہونا چاہیے. اہل فلسفہ اور اہل منطق اس بات کے قائل ہیں کہ ہر مرتب خارجی کے وجود کے لیے علل اربع کی ضرورت ہوتی ہے. ہر مرتب خارجی کے وجود کے لیے علل اربع کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ان کو علل نہیں کہتے، اسباب کہتے. علت و معلول کو مستلزم ہوتی ہے، سبب مسبب کو مستلزم نہیں ہوتا. کبھی مسبب پایا جاتا ہے، کبھی نہیں پایا جاتا. مناطق و فلاسفہ ان کو علل کہتے ہیں. چار علتیں کہتے ہیں کہ ہر مرکب خارجی کے لیے ضروری ہیں. چار چلو کیونکہ علت معلول میں داخل ہوگی یا خارج ہوگی. اگر خارج ہے تو اس کا وجود معلول سے مؤخر ہوگا یا مقدم ہوگا. اگر مؤخر ہو تو علت غیبہ، اگر مقدم ہے تو علت فاعلیہ. اور اگر معلول میں داخل ہے پھر دو حال سے خالی نہیں، معلول اس سے بالقوة بنے گا یا بالفعل بنے گا. بالقوا بنے تو علت مادیہ، بالفعل بنے تو علت سوریہ، علت سوری. جی ہاں. یہ چار علتیں مانتے ہیں فلاسفہ اور مناطقہ، ہم ان کو اسباب اربع، چار سبب ہوتے ہیں چیزوں کے پائے جانے کے. جی ہاں. کیونکہ یہ موقع ہے سال کے شروع ہونے کا، کتابیں آپ کی شروع ہو رہی ہیں اور میرے سامنے زیادہ طالب العلم ہی بیٹھے ہیں، اس لیے کوئی کہہ سکتا ہے بیمار، ایسی مجھے بیمار کہتے ہیں، تو کہہ سکتا ہے بوڑھا. جی ہاں، میری تقریر سنا کریں نا، ان کو شبہ ہو تو میری تقریر سنا. جی ہاں. آپ طالب العلم ہیں، کتابیں شروع کر رہے ہیں، تو ہر درجے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اسباق کی علل اربع جمع ہیں یا نہیں. چاروں علتیں جمع ہیں یا نہیں، علت غائیہ، علت غائیہ کس مقصد کے لیے کام کیا جا رہا ہے. آپ علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. علم حاصل کرنے کا مقصد کیا؟ جی ہاں. مقصد کے چھ درجے ہوتے ہیں، مقصد کے چھ درجے ہوتے ہیں. عذاب سے بچنا آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں. اس سے اونچا جنت حاصل کرنا، اس سے اونچا اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا. اس سے اونچا، چھوڑو باتیں نہ کرو، بیٹھے رہنا جہاں بیٹھا ہے. جنت حاصل کرنا اس سے اونچا، جنت کی نیت کرنا تاکہ رضا حاصل ہو جائے، دونوں جمع ہو جاتے. جنت حاصل کرنا تاکہ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جائے. جنت میں سب سے اونچی چیز اللہ تعالی کی رضا ہوگی. حتیٰ کہ اللہ تعالی یہ فرمائیں گے جب کہ نعمتیں جنت کی حاصل کر چکے ہوں گے جن جبکہ نعمتیں جنت کی حاصل کر چکے ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالی کی زیارت بھی ہو چکی ہوگی, اس وقت اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اب میں تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو پہلی سب نعمتوں سے اونچی ہے. پہلی سب نعمتوں سے اونچی ہے. اس وقت حق تعالی اعلان فرمائیں گے کہ اب میں تم سے راضی رہوں گا, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ سب سے اونچی نعمت ہے. اس لیے چوتھا درجہ جو پہلے تینوں درجوں سے اونچا ہے یہ ہے کہ جنت حاصل کرنے کی نیت کرے, اس لیے کہ وہ رضا کا محل ہے, اس میں اللہ تعالی کی رضا ملتی ہے. پانچواں درجہ جو ان چاروں سے اونچا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہے کہ میں تو جنت ہی مانگ لیتا ہوں, میں اس قابل کہاں ہوں کہ اللہ تعالی کی رضا کا طالب بن جاؤں, اس لیے میں جنت ہی مانگ لیتا ہوں. یہ پانچواں درجہ ہے جو پہلے چاروں درجوں سے اونچا. چھٹا درجہ جو پانچوں درجوں سے اونچا ہے وہ یہ ہے کہ جنت مانگے جنت مانگے اور کچھ نہ کہے, جنت مانگے دل میں رضا ہو زبان پر جنت ہو, یہ سب سے اونچا ہے. دل میں رضا ہو زبان پر جنت ہو یہ سب سے اونچا ہے. اس کو فنا الفنا کہتے ہیں. جی ہاں رضا کی نیت فنا کر دی, زبان سے فنا کی, دل سے نہیں فنا, اور اس فنا کرنے کو بھی فنا کر دیا, یعنی زبان سے صرف جنت مانگی. یہ سب سے اونچا درجہ ہے. تو بہرحال دوزخ سے بچنے کی نیت ہو, جنت حاصل کرنے کی نیت, رضا کی نیت, جنت اس لیے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے, رضا کا نام نہیں لیتا کہ اس قابل نہیں ہوں. اور چھٹا یہ, صرف جنت کا نام لے, رضا کا نام ہی نہ لے. دل میں رضا, جیئیں جیئیں جیئیں. تو یہ درجے ہیں اخلاص کے. بعضوں نے یوں بھی فرق کیا ہے, توجہ سے میری بات سنیے, کہ نیت کرنے والا مومن ہوگا یا منافق ہوگا. اگر منافق ہے تو وہ نیت کرتا ہے تزین عند الناس, لوگوں کے سامنے میں اچھا بن جاؤ. تزین عند الناس, اگر مخلص ہے تو اہل ظاہر میں سے ہے یا اہل باطن میں سے ہے. اگر اہل ظاہر میں سے ہیں تو عالم ہے یا عامی ہے, عالم ہے یا عامی ہے. عالم ہے تو وہ نیت کرے گا اللہ تعالی کی رضا. اگر عامی ہے, غیر عالم ہے, تو پھر اس کے تین درجے ہیں, ادنا, متوسط, اعلی. ادنا نیت کرے گا توقی عن سوء القضاء, توقی عن سوء القضاء, کوئی مصیبت نہ آ جائے, یہ نیت کرے گا. توقی عن سوء القضاء کی یہ معنی, اس لیے نیکی کرتا ہوں, گناہوں سے بچتا ہوں کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے. متوسط ہے تو عذاب سے بچنے کی نیت, اعلیٰ ہے تو جنت حاصل کرنے کی نیت. اہل باطن میں سے ہے پھر دو حال سے خالی نہیں, ادنا ہے یا اعلیٰ ہے. ادنا ہے تو یہ نیت کہ میری عبادت عبادت میں شمار ہو, گناہ میں شمار نہ ہو. اور اعلیٰ ہے تو یہ نیت ہے قرب میں ترقی ہو, قرب میں ترقی ہو. جی ہاں جی ہاں, آپس میں باتیں نہ کریں, میری طرف توجہ رکھی, قرب میں ترقی. بہرحال نیت ٹھیک ہونی چاہیے, نیت ٹھیک ہونی چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, نیت کا درجہ عمل سے بھی اونچا ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے, نیت المؤمن خیر من عمله، نیت المؤمن خیر من عمله. کیا مطلب؟ مومن کی نیت عمل سے بھی بہتر ہے، اکیلی نیت میں ثواب ہے. اکیلے عمل میں جب کہ نیت نہ ہو ثواب کی ثواب نہیں ہے. اکیلی نیت میں، سوچنے میں، جس کو مراقبہ کہتے ہیں، یہ نیت ہی ہوتی ہے. اکیلی نیت میں، سوچنے میں، نیکی کی باتیں سوچنے میں ثواب ہے. اکیلے عمل میں کوئی ثواب نہیں. اکیلی نیت میں باطنی امراض کا علاج ہے. جیسے سوچے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ آیت پڑھے کہ بڑائی ساری اللہ تعالی کے لیے، زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی بڑائی اللہ تعالی کے لیے. وہو العزیز الحکیم، یہ بار بار سوچنے سے تکبر دور ہوتا ہے. اور اکیلے عمل میں جب کہ نیت نہ ہو اخلاق کی اصلاح نہیں ہوتی. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نیت نہیں کی کہ تواضع پیدا ہو جائے، تو تواضع پیدا نہیں ہوگی. اکیلی نیت میں امراض باطنہ کا علاج ہے. اکیلے عمل میں بلا نیت امراض باطنہ کا علاج نہیں. عمل پر آفت آ جاتی ہے، نیت پر آفت نہیں آتی. نیت کی آج رات 100 نفل پڑھوں گا، جتنے پڑھ سکا پڑھ لیے، 100 کا ثواب مل جائے گا. نیت 100 کی کر لی تھی، عمل جتنا کرے گا اتنا ہی ملے گا. 20 حرکتیں پڑھی، بیمار ہو گیا، لیٹ گیا، سو گیا، بس 20 رکعتوں کا ثواب ملے گا. 20 رکعتیں پڑھی پھر سفر میں چلا گیا تو 20 کا ثواب ملے گا. آفت آ گئی، عمل پر آفت آ جاتی ہے، بیماری ہے یا سفر ہے، نیت پر آفت نہیں آتی. جو نیت کی ہو جائے بیمار، چلا جائے سفر، نیت کا پورا ثواب. نیت اشرف الاعضاء کا عمل ہے، دل کا. دل اشرف الاعضاء ہے. جی ہاں، اس لحاظ سے بھی نیت المؤمن خیر من عمله، نیت امیر الاعضاء کا عمل ہے. امیر الاعضاء، دل امیر الاعضاء ہے، اس لیے نیت عمل سے بہتر ہے. نیت موت سے بھی تجاوز کر جاتی ہے. موت سے بھی تجاوز کر جاتی ہے. نیت کی کہ 100 سال زندہ رہوں گا، تو ہر رات 20 رکعتیں پڑھا کروں گا. مر گیا 70 سال, میری عمر 75 سال, مر گیا 75 سال, ثواب 100 سال کا ملے. جی عمل جتنا کیا ہے اتنا ہی پایا ہوا. نیت تجاوز کر جاتی ہے موجود حقیقی سے. 2 رکعتوں کی نیت کی, ارادہ کیا دونوں میں خشوع کا لحاظ کروں گا, ایک میں تو کر لیا, دوسرے میں بس واپس آنے شروع ہو گئے, ثواب 2 رکعتوں میں خشوع کا مل جائے. عمل جتنا پایا جاتا ہے اتنا ہی موجود ہوتا ہے, زائد نہیں شمار ہوتا. 2 رکعتیں پڑی تو 2 ہی بس, 4 کا نہیں, 2 ہی کا ثواب. نیت عمل کو بدل دیتی ہے. نماز پڑھی, نیت کر لی دکھاوی, یہ مجھے لوگ کہیں کہ بڑا نمازی, بڑا بزرگ, تو نیکی ختم. گندی نیت سے نیکی ختم. جائز کام میں اچھی نیت کر لی, نیند کرنے لگا ہے, اٹھ کر کوئی عبادت کروں گا. جی تو وہ نیند نیکی میں لکھی جائے. مباح کو نیت نے مستحب بنا دیا. پوری نیت ہے نماز میں تو مستحب کو گناہ بنا دیا. اس لیے فرمایا نیت المؤمن غیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت عمل سے بہتر ہے, نیت عمل سے بہتر ہے. بہت گڑبڑ کر رہے ہو, یہاں بٹھاؤں اپنے پاس. جی ہاں نیت المؤمن خیر من عملہ. نیت ٹھیک ہونی چاہیے. آپ حضرات طالب العلم ہیں, نیت اچھی کر لیں, نیت اچھی کر, اللہ تعالی کی رضا کی نیت کر لیں, دکھاوے کی, نام کی, بڑائی کی نیت نہ کریں. اللہ تعالی کی رضا کی نیت کر لیں تاکہ سارا وقت نیکی میں شمار ہو, سارا وقت نیکی میں شمار ہو. جی ہاں نیت پتھر کو سونا بنا دیتی ہے. گناہ ایسے ہیں, آدمی جنگل میں جائے, ٹرنک لے جائے, کسی کہی جسے کہتے ہیں پنجابی, اردو میں کسی کہتے ہیں, کسی لے جائے, ٹرنک لے جائے, एक ढेर पर पहुंच कर कस्सी से ट्रंक में डाल ले, समझे कोई मुफीद चीज होगी। घर में खोल के देखा तो सांप और बिच्छू हैं, सांप और बिच्छू हैं। कोई बीवी को डसेगा, कोई बच्चों को डसेगा, कोई रहगुजर को डसेगा, कोई पड़ोसियों को डसेगा। और मुबाह की मिसाल ऐसी है कि कस्से से ट्रंक में चीजें भर लाया, आकर खोल कर देखो तो मामूली ईंटें और पत्थर हैं जो हर जगह मिल जाते हैं। खाम का इतनी मशक्कत की, और नेकी के में जालिम हैं कि ट्रंक भर के लाया, घर आकर देखा तो कीमती पत्थर है। एक एक पत्थर ऐसा है कि पूरे गांव को खरीद ले। पत्थर कीमती भी होते। अब जायज कामों में अच्छी नीयत कर ले तो जायज काम जो ईंट और पत्थर की तरह थे वो सोना और चांदी हीरे जवाहरात कीमती पत्थर बन गए। इसलिए नीयत पत्थर को सोना बनाने वाली है, पत्थर को कीमती पत्थर बनाने वाली है। गुनाहों में नियत मौत पर नहीं होती, नियत में शर्त है कि काम जायज हो या मुस्तहब हो। गुनाह में नियत मौत पर नहीं होती, गुनाह में तो नियत से करना, नेकी की नियत करने से गुनाह और बढ़ जाएगा, बिदअत बन जाएगा। गुनाह में नेकी की नियत कर ली तो बिदअत बन गया। तीजा चालीसवां है, नियत अच्छी होती है लेकिन तरीका साबित नहीं है कि तीसरे दिन ही जमा हो, चालीसवें दिन ही जमा हो, साबित नहीं। अपनी तरफ से साबित करेगा मन आहदा सफी अमरना मा ले सफी बहु रद्द मरदूद, वो शख्स भी मरदूद, वो फेर भी मरदूद। इसलिए गुनाह में नियत अच्छी पाई जाती ही नहीं, उससे गुनाह और बढ़ जाता है। कोई डाका डाले, इस नियत से मैं पैसे गरीबों को दूंगा, डाके का गुनाह और भी बढ़ गया। इसने एक हराम काम को सवाब का जरिया बनाया, शरीयत को बदला, गुना बढ़ गया। सोशलिज्म कम्युनिज्म में यही होता है, अमीरों से लेकर गरीबों को दे दूं। जब अमीरों की कमाई हलाल है तो आप कौन है छीनने वाले, छीनना जायज नहीं, हराम आमदनी। वो कहो कि जिससे गलत पैसे लिए उसको वापस करो, वो भी नहीं कि लेकर गरीबों को दे दो, जिसका नुकसान किया उसको दो, सूद जिससे लिया उसको सूद दो, جو اور غلط طریقے سے چیز دی اس کو دو، اسی کو واپس کرنی ضروری ہے، دوسرے کو نہیں دے سکتا. جی انما الاعمال بالنیات، یہ علت غیہ ہے، یہ علت غیہ ہے. سب سے پہلے ہمیں مقصد ٹھیک کرنا چاہیے، جو کام کریں مقصد ٹھیک کریں، مقصد پر دار و مدار ہے سارے کام کا. غلط مقصد ہوگا تو گناہ ہوتا رہے گا، نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب ملتا رہے گا. گناہ تو چھوڑ دے، جائز کام کرے یا مستحب کام کرے، مستحب کاموں میں اللہ تعالی کی رضا کی نیت کرے، جائز کاموں میں نیت کرے کہ یہ ذریعہ بنے عبادت کا، عبادت کی تیاری کی نیت کرے. سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے تاکہ نیند سے تھکاوٹ دور اٹھ کر کوئی عبادت کرو، کھانے سے بھوک کی تکلیف دور ہو کوئی عبادت کرو، خریدتا بیچتا ہے تاکہ کھا پی کر کوئی نیک کام کرو، ملازمت کرتا ہے، بال بچوں کا حق واجب ہے اس کو ادا کرو، ہر جائز کام میں عبادت کی تیاری کی نیت ہو سکتی ہے. اس لیے مستحب کام کرے اللہ تعالی کی رضا کے لیے، یا جائز کام کرے عبادت کی تیاری کے نیت سے، گناہوں کو بالکل چھوڑ دو تو پھر اس کے 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نیند میں بھی ذکر کرتے تھے، تنام آئنا یا ولا یا نام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. دل کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا. ہم بھی جب اچھی نیت سے سوئیں گے تو ہماری ساری رات بھی نیکی میں لکھی جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس پر عمل ہو جائے، اس پر عمل ہو جائے. سن لیے، نیت ہمیشہ ٹھیک ہونی چاہیے. آپ سب طالب علم بیٹھے ہیں، سب نیت کر لیں کہ ہم اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. سب نیت کریں، نیت کر کے ہاتھ اٹھائیں، ہم اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. جی کوئی فائدہ ہو ہمیں تقریر کا، ایسی اتنی ایک کان سنی دوسرے کان سنی، اور میں نے سب سے نیت کرا لی. سب سے نیت کرا لی، سب کا ثواب مجھے ملے گا، خود ان سب کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، مجھے اتنی دور سے آنے کا فائدہ ہو گیا. خالی ہاتھ تو نہیں جا رہا ہوں, کچھ لے کر جا رہا ہوں. جی ہاں. یہ تو ہے علت غائیہ. دوسری چیز ہے علت فاعلیہ. کام کرنے والا جزا, کام کرنے والا کیسا ہو. جی اس کے لیے میں نے آیت پڑھ دی آپ کے سامنے, ان خیر من استأجرت القوی الامین. کام کرنے والا قوی بھی ہونا چاہیے اور امین بھی ہونا چاہیے. آپ طالب العلم جس درجے میں بھی پڑھتے ہیں اس درجے کی قوت اور امانت, قوی امین, یہ دونوں آپ کے پاس ہونی چاہیے. قوت کے دو درجے ہوتے ہیں, قوت اضطراری اور قوت اختیاری. قوت اضطراری اور قوت اختیاری. اضطراری قوت یہ ہے کہ ذہن چلتا ہو. تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں, تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں. جی ہاں, بالکل غبی, کم درجے کے ذہین, اعلی درجے کے ذہین. غبی ہو تو وہ دینیات پڑھنے میں مشغول نہ ہو, بہت ہی غبی ہو. استاد 10 دفعہ سمجھاتا ہے, اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا. وہ تو 8 سال ضائع کرے گا. وہ اردو میں اپنی زبان میں دینی باتیں پڑھ رہے ہیں. اردو میں موائد ہیں, 320 واد چھپے ہوئے ہیں. وہ پڑھے, رسالہ علم و عمل نکلتا ہے یہاں سے. وہ پڑھے, رسالہ علم و عمل, اس میں بھی مضامین اچھے ہیں. موائل پڑھے, بہشتی زیور پڑھے, اردو میں پڑھ لے اور ان پر عمل کرے, شیخ سے فائدہ حاصل کرتا رہے. یہ ضروری ہے تاکہ اخلاق کی اصلاح ہو جائے. پڑھنے سے علم آئے گا, عمل شیخ کے مشوروں سے آئے گا. عمل, ایک بزرگ نے ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں فرمایا کہ فلاں شخص اخلاق نہ دارد. توجہ سے, فلاں شخص اخلاق نہ دارد, کہ فلاں شخص میں اخلاق نہیں ہے, عبداللہ میں, احمد میں اخلاق نہیں ہے, عبد القبیر میں اخلاق نہیں ہے. فرض کی تھی اس عالم نے رسالہ لکھا. صبر یہ ہے, شکر یہ ہے, حب مال یہ ہے, حب جاہ یہ ہے, فکر موت یہ ہے، توازو یہ ہے، تکبر یہ ہے، رضا بالقضا یہ، رسالہ لکھ دیا. اور رسالے کی ایک نقل اس بزرگ کو بھی بھیج دی. انہوں نے دیکھ کر کہا من گفتم اخلاق نہ داند، من گفتم اخلاق نہ دارد. میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اخلاق کو جانتا نہیں، میں نے کہا تھا اخلاق پڑھے نہیں جاتے. رسالے سے تو معلوم کہ جانتا ہے، یہ کہاں ثابت ہوا کہ پائے بھی جاتے ہیں. پائے جاتے ہیں شیخ کے مشوروں سے، رہنمائی سے. وہ جو راستہ طے کر چکا ہے اس کے مشوروں سے اخلاق رگ و ریشے میں رچ جاتے ہیں. جی ہاں، بڑے بڑے علماء گئے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں، مولانا احمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، مولانا احمد یعقوب صاحب نانوتوی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، یہ بڑے عالم تھے. بس حاجی صاحب پورے عالم نہیں تھے، مشکات تک کچھ کتابیں پڑھی تھی، آگے دورہ حدیث نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ حضرات ان سے اصلاح کرواتے تھے. جی ہاں جی ہاں. اور کہتے تھے ہم نے جو پڑھا وہ تو خانِ نعمت تھا. کتابیں ہوتی ہیں جنہوں نے جن میں سالن بک بنانے کی ترکیبیں لکھی ہوتی ہیں، زردہ یوں بنتا ہے، پلاؤ یوں بنتا ہے، قورمہ یوں بنتا ہے، کوفتے یوں بنتے ہیں، کباب یوں بنتے ہیں. ہم نے تو خانِ نعمت پڑھا تھا، انہوں نے پکا کر ہمیں کھلا بھی دیا، پکا کر ہمیں کھلا دیا. اس لیے پڑھنے کے ساتھ شیخ سے مشورہ بھی کرنا چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور اگر درمیانے درجے کا ذہین ہے تو محنت زیادہ کرے تاکہ بڑے بڑے ذہینوں کے ساتھ چل سکے، بلکہ آگے نکل سکے. ایک کچھوے اور خرگوش میں طے ہوا کہ چلو کون پہلے فلاں جگہ جاتا ہے، کچھوا اور خرگوش. کچھوے نے فوراً چلنا شروع کر دیا کہ میں تیز تو چل نہیں سکتا، میں ٹھہروں گا نہیں، فوراً چل رہا، چلوں گا چلوں گا چلوں گا، شاید میں پہلے پہنچ جاؤں. خرگوش نے کہا میں تو ایک چھلانگ لگاؤں گا اور پہنچ جاؤں گا، تھوڑا سا آرام کر لوں، تھوڑا سا آرام کر لوں. وہ لیٹ گیا، ایسی نیند آئی کہ کچھوا پہنچ بھی گیا، یہ جناب سو ہی رہے ہیں. اٹھے تو کچھوا پہنچ چکا تھا. تو ذہانت میں کچھ کمی ہو تو محنت زیادہ کر لے تاکہ بڑے بڑے ذہنوں کو معاف کر دے، ان سے آگے نکل جائے. اور اگر اعلی درجے کا ذہین ہے تو بطور شکر کے محنت زیادہ کرنی چاہیے، شکر کے طور کہ اللہ تعالیٰ نے ذہن ثاقب دیا، چمکدار ذہن دیا، میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں, کیوں نہ محنت کر کے دین کی خدمت زیادہ کرو, دین کی خدمت زیادہ کرو. اس کو اس نیت سے محنت کرنی چاہیے. جی ہاں جی ہاں, خرگوش کی طرح سو نہیں جانا چاہیے, محنت کرے تاکہ میں دین کی خدمت زیادہ کر سکوں. یہ ہے قوت اضطراریہ. ربی کم ذہین, زیادہ ذہین. ربی اردو میں پڑھ لے, کم ذہین زیادہ ہمت کرے, اور زیادہ ذہین بطور شکر کے زیادہ محنت کرے. گیا. اور قوت اختیاریہ یہ ہوتی ہے کہ جو کتاب پڑھنے لگا ہے, جس درجے کے اسباق پڑھنے لگا ہے, جو کتابیں اس کی موقوف علیہ ہیں وہ پڑھ چکا ہوا, جو کتابیں اس درجے سے پہلے پڑھنی ضروری ہیں وہ پڑھ چکا ہو, پھر سمجھ میں آئے گی کتاب. چھوٹی کتابیں پڑھی نہیں, بڑی شروع کر دی. جیسے غیر مقلد کرتے ہیں نحمیر پڑھ کر بخاری شریف, نحمیر و بخاری شریف, او ہم علماء بن گئے. تمہیں کیا سمجھ میں آئے گی بخاری شریف؟ یہ نہیں, ترتیب بار پڑھیں, ترتیب بار پڑھیں. سب کتابیں جن کو علماء نے ضروری قرار دیا ہے سب کو پڑھیں, بلکہ وفاق والوں نے کچھ کتابیں کم بھی کی ہیں, بڑی کتابیں. اچھا نہیں کیا, صدرہ ہے, شمس بازغہ ہے, حمداللہ ہے, قاضی مبارک ہے, زاہد میر زاہد امور عامہ ہے, میر زاہد قطبیہ ہے, میر زاہد بلّہ جلال ہے, یہ سب چھوڑ دی. حالانکہ یہ ہونی چاہیے. میں اگر ان کے مشورے میں ہوتا تو کبھی نہ نکالنے دیتا. مجھے خط تو بھیجو تھا انہوں نے کہ آپ بھی ہمارے وفاق کے کتابوں کے مشوروں میں آیا کریں. میں نے کبھی, میں لاہور سے باہر نہیں جا سکتا, میں بیمار ہوں, میری ٹانگوں میں گھٹنوں میں درد ہے, میں سفر نہیں کر سکتا. لاہور میں اگر کرو تو میٹنگ دوسرے مجھے بلاؤ, میں آ جاؤں. مجھے کبھی بلایا نہیں انہوں نے, کبھی ملتان کرتے ہیں, کبھی کراچی کرتے ہیں, کبھی اسلام آباد کرتے ہیں. مجھے بلاتے تو میں یہ کتابیں نہ نکالنے دیتا. زواہد ثلاثہ کے بغیر تو علماء کا قول تھا کہ علم موت بری نہیں ہے, انہوں نے نکال دیا زواہد ثلاثہ. میر زاہد امور عامہ, میر زاہد ملا جلال, میر زاہد رسالہ کچھ بھی ہے, یہ تین میر زاہد ہیں. یہ درسی تھے, ہم نے پڑھے بھی ہیں, پڑھائے بھی ہیں. انہوں نے نکال باہر کر دیا. یہ مشکل ہے, مشکل ہے. تو مشکل ہے تو کون پڑھائے گئے؟ فرشتے پڑھائیں. مشکل تو ضرور پڑھانا چاہیے نا, تاکہ یہ آگے پڑھا سکیں. کتنے کی چھوڑی دے, بڑی غلطی ہے. باہر جتنی ہیں اتنی تو پڑھ لو, جتنی موقوف ہیں اپنے درجے سے پہلے. آپ ثالثہ میں ہیں تو اولا ثانیہ کی پڑھا ہوا, رابعہ میں ہیں تو اولا ثانیہ ثالثہ کی پڑھا ہوا, خامسہ ہے تو چاروں درجوں کی پڑھا ہوا. یہ قوت اختیاریہ ہے کہ اس درجے میں جو کتابیں پڑھ رہا ہے ان سے پہلے جو جو پڑھنی ضروری ہیں وہ پڑھا ہوا, پھر یہ اچھی سمجھ میں آئیں گے. یہ میں نے چھٹے سال دورہ کر لیا تھا لیکن ایک سال اور لگایا, بچی کھچی کتابیں سب پڑھی, کوئی رہ نہ جائے, کوئی رہ نہ جائے. ساتوں سال بچی کھچی کتابوں کے لیے لگایا مکمل, اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی کتاب دے دے پڑھا کے وہ رکھوں گا, کوئی دے دے پڑھاؤ کے وہ رکھوں گا, دے دو کوئی دے دو دے دو. عتیق صاحب لیکن جہاں پڑھاتا ہوں ان سے اجازت لے کر وہاں مجھے آخری کتاب دے دی بخاری شریف, سب سے مشکل بخاری شریف شمار ہو دے دی مجھے پڑھانا, پڑھاتا ہوں پر فر پڑھا لے ان شاء اللہ. تیاری کرتا ہوں اب بھی, یہ نہیں کہ تیاری نہ کروں. میں ایک دفعہ بخاری شریف کی تیاری کر رہا تھا, ماموں جان میرے آئے ابراہیم صاحب آ بیٹھے ملنے کے لیے, میں نے کہا ماموں جی ذرا ٹھہریے میں تیاری پوری کر لوں. وہ بیٹھے رہے, میں دیکھتا رہا بہت دیر ہو گئی, کھٹ گئے, تمہیں اتنے سال پڑھاتے ہو گئے ابھی تک تمہیں یاد ہی نہیں, اتنی تیاری کرتے ہو. میں نے کہا جی ہمارے مضامین مشکل ہوتے ہیں, ہمیں تیاری بہت کرنی پڑتی ہے, تیاری بہت کرنی پڑتی. اگر پڑھائی کتابیں کئی بار تیاری پھر بھی کرنی پڑتی تاکہ جو آج کا سبق ہے وہ پکا ہو. میں سبق پڑھاتا ہوں پہلے یاد کر کے آتا ہوں, بازی باتیں 10 دفعہ بازی 15 دفعہ یاد کر کے پھر آتا ہوں پڑھانے کے لیے. ایسے نہیں آ جاتا سویا اٹھ کر آ جاؤ پڑھانے میں. تو محنت سے پڑھائے تو بہرحال امین کبھی بھی ہو امین بھی ہو, کبھی ہونا بتا دیا کہ ذہین ہو متوسط یا اعلی اور موقوف علی کتابیں پڑھا ہوا, یہ دو باتیں ہیں پھر کبھی بنے گا. امین بھی ہونا چاہیے کام کرنے والا. امین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل معلوم ہوتے جائیں ان پر عمل بھی کرتا جائے, یہ نہیں کہ مسائل تو یاد ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں, نہ عمل بھی ساتھ کرے پھر مسائل میں پختگی ہوگی. نفلی عبادت زیادہ نہ کرے طالب علم, رات کو 100 100 نفل پڑھے نہ, ذکر 10 ہزار دفعہ کرے نہیں, نفلی عبادت تھوڑی کرے تھوڑی جتنی آسانی سے وقت مل جائے, کتابوں میں کمی نہ کرے, مطالعہ کرے, ناغا نہ کرے, وقت پر آئے دیر سے نہ آئے, توجہ سے سبق سنے, بعد میں تکرار کرے, خود بھی یاد کرے. اور میں تو سنتا بھی ہوں اور مدثرین کو مشورہ دیتا ہوں کہ سنا ضرور کریں, روزانہ سبق سنا کریں تاکہ وہ سنانے کے ڈر سے یاد کرے. سنانے کا ڈر ہوگا نا تو پھر شفیق صاحب یاد بھی کریں گے, سنانے کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر یاد نہیں کریں گے. شفیق صاحب بھی پڑھے ہوئے ہیں, دورہ حدیث پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو میں نے 10 قراتیں بھی پڑھائی ہیں, تجوید بھی پڑھائی ہے, حفظ میں بھی امداد کی ہے, اور عتیق کو تو سارا حفظ میں نے خود کرایا, اور شروع کے 3 سال سب کتابیں میں نے پڑھائی, پھر میں درس میں داخل کیا. عبد الرحمان کو حفظ تو کرایا میں نے, کتابوں میں شروع میں داخل کر دیا لیکن شرط لگا دی تو روزانہ مغرب سے عشاء تک مجھے سنایا کرو کیا پڑھا, روزانہ مغرب سے عشاء تک مجھے سنایا کرو کہ آج کیا پڑا ہے، نگرانی کرتا